gehouden. EU-ambassadeurs hebben een akkoord bereikt om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor het aankopen van wapens voor Oekraïne. Het gaat om maximaal 3 miljard per jaar. In de EU staat voor meer dan 200 miljard aan Russische tegoeden bevroren. De winsten daarop, zoals de rente en andere opbrengsten uit beleggingen, willen de lidstaten nu aan Oekraïne geven. Streamingdienst Netflix heeft een prijsverhoging aangekondigd. Een basic abonnement gaat met een euro per maand omhoog. Een standaard abonnement wordt 2 euro duurder. En een premium abonnement gaat met 3 euro omhoog en komt uit op 19 euro per maand. Het weer. Vanavond is het droog en vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen op veel plaatsen zon en dan wordt het 15 tot 20 graden. Dan een verkeersinformatie van de ANWB met Helene de Geest. Het is nog steeds druk op de weg, maar de meeste files worden nu wel wat korter. Bij elkaar staat er nog 180 kilometer. De meeste daarvan staat in de zuidelijke helft van het land. Onder andere op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Bokstel en de afrit Kerkdriel nog 18 kilometer. De vertraging is daar ruim een half uur. Door een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij Spijkenisse staat daar ook nog een file van 5 kilometer en is de vertraging een kwartier. Alle rijstroken zijn er inmiddels vrij. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef ook nog een kwartier extra reistijd. En je staat nog een half uur in de file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Er staat een kapotte bus en daardoor is er één rijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Margje Fixen. Goedenavond, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. In Zeeland mogen ganzen vanaf half mei worden gevangen en vergast. De beesten zorgen voor veel overlast en financiële schade op boerenerven. Ik heb daar niet zo heel veel problemen mee. Vreselijk. Vreselijk. Dat is toch verschrikkelijk, zoiets. Daar zijn zootje mensen vermoorden. Ganzen. Die zijn er zat. Nee, ik vind sowieso geen dieren vergassen. Maar ja, er moet toch een andere oplossing. Geef ze de pil of zo. Ja, zoals u hoort, het vergassen van ganzen roept ook wel veel emotie op. Is er geen andere manier? Over een kwartier een debat daarover tussen de BBB, de Partij voor de Dieren en een ganzenvergasser. Maar eerst naar Amsterdam. Daar is verslaggever Jeroen de Jager bij het binnengasthuisterrein waar de mobiele eenheid ingrijpt bij de pro-Palestijnse studentenprotesten. Jeroen, goedenavond. Wat is de situatie nu? Hi, Margje. Ja, dat het nog steeds heel lastig is om al die mensen hier weg te krijgen. Ze staan en langs de gracht buiten het gebouw. Daar hebben ze net weer een nieuwe aanzegging gekregen om te vertrekken. Mm. En dan staan er nog, ik denk, 100, 200 mensen bij het gebouw. Die staan geklemd aan elkaar. Die moeten één voor één losgewrongen worden door de politie om afgevoerd te worden. En dan staan er op het binnenterrein staan er ook nog een man of 100, denk ik. Mm. En die zullen ook op diezelfde manier afgevoerd moeten worden. En het is een enorme puinhoop hier. Die gebouwen hier die zijn in één dag tijd helemaal vol met leuzen geschilderd. Dat is echt een enorme schoonmaakoperatie. De binnenplaatsen hier, daar zijn alle tegels, alle stenen uit. Die zijn allemaal gebruikt voor die barricades. Het is echt een lange rit hier om deze mensen allemaal weg te krijgen en om het hier weer opgeruimd te krijgen. Ja, en er waren gewonden, begreep ik net, toen jij ook bij het Radio 1-journaal wat vertelde. Weet je hoe het daarmee is? Ja, die zijn inmiddels verzorgd door de ambulancemedewerkers. Die ambulance die kwam eerlijk gezegd tamelijk laat aan. De politie die heeft de hele tijd om die... Er lagen twee meiden min of meer bewusteloos. Maar die bleken uiteindelijk toch wel weer bij kennis te komen. Na verzorging door de ambulance die zijn meegenomen. Dus ik denk dat dat oké is. Maar we zullen dat uiteindelijk allemaal achteraf moeten vaststellen. Hoeveel gewonden hier zijn gevallen en wat de verwondingen zijn geweest. Ik heb ook mensen gezien die een beetje kreupel wegliepen. Er is natuurlijk geslagen hier door de politie. Dus ja, daar krijg je wel een tik van. Ja, om rond 16:45 werden de bezetters inderdaad opgeroepen het terrein van de UvA te verlaten. Dankjewel Jeroen voor nu. Ik praat er over deze studentenprotesten. Want niet alleen in Amsterdam, maar ook in Utrecht demonstreren honderden de studenten en universiteitsmedewerkers. Ze willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. Is dat nou een reële eis en zijn de acties dan ook gerechtvaardigd? Daar gaan we dus over praten. Goedenavond zeg ik tegen Shashi Ropram, antropoloog en promovendus aan de Vrije Universiteit, en Thea Hilversum. Hulhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Meneer Roopram, u volgt die demonstraties op de voet. Wat dacht u toen u het zag gebeuren? Ja, verschrikkelijk. Ja, kijk, je kan op verschillende manieren je ongenoegen uiten natuurlijk. Maar dit is niet de manier waarop het hoort. Nee, wat zou dan wel een goede manier zijn? Nou, je kan bijvoorbeeld een stille tocht kan je organiseren. Je kan op verschillende fatsoenlijke manieren doen. Maar ik denk dat door stoeptegels uit de grond te gooien, door journalisten te belagen, door met agressie en geweld, daar bereik je niks mee. Nee, maar het is juist eigenlijk. Daarmee doe je de Palestijnse zaak ook geen goed. Want in de beeldvorming zullen mensen die nu twijfelen over waar ze staan in deze kwestie, en ze kijken naar deze beelden, zullen ze niet overtuigd worden van het gedrag van deze demonstranten. Ja. Mevrouw Hilhorst, begrijpt u wel dat de studenten en docenten van de UvA zo te werk gaan? Nou, ik weet eigenlijk niet eens wat zo te werk gaan is. Wat ik heb gezien de afgelopen dagen is een enorme escalatie. Ik zou die niet op het konto van één groep of een andere groep willen zetten. Dit begon absoluut als een zeer vreedzame demonstratie. Een tentenkamp met vreedzame mensen die daar zaten. Op een gegeven moment is de escalatie in gang gegaan maandagavond. Dat is ook gebeurd vanwege mensen die daar kwamen met fakkels. Erg bedreigend. De politie is heel erg tekeer gegaan. Ik wil nou niet zeggen dat het alleen daaraan ligt, maar ik denk ook niet dat het alleen aan de demonstranten ligt dat dit zo uit de hand is gelopen en zo is geëscaleerd. Dus de politie is ook schuldig? Nou, wat er maandagavond is gebeurd, maandagnacht, de manier waarop die ontruiming heeft plaatsgevonden, die was behoorlijk intensief. Ja, er is altijd eerst natuurlijk een oproep om weg te gaan. En als die oproep vervolgens dan niet opgevolgd wordt, dan moet er dus iets gebeuren blijkbaar. Dat zien we ook nu gebeuren. Kunt u dat begrijpen, mevrouw Hilhorst? Nou, het is natuurlijk ook voor het bestuur van een universiteit en voor de politie is natuurlijk ook een ingewikkelde balanceeract. Mensen hebben het recht om te demonstreren, maar tegelijkertijd is er ook nog zoiets als de publieke veiligheid. Ook mensen moeten zich individueel veilig kunnen voelen op een universiteit. Dus dat is een hele ingewikkelde evenwichtsoefening. En die is op dit moment behoorlijk uit de hand gelopen van verschillende kanten. Ja, dan de inhoud van het protest. De demonstranten bepleiten met het protest dat de UvA banden met Israëlische universiteiten moet verbreken. Waarom zou dat volgens u een probleem kunnen zijn, mevrouw Hilhorst, een samenwerking tussen Israëlische universiteiten en de UvA? Nou, ik weet niet eens of ik dat helemaal per se ook zelf zo vind. Ik vind in ieder geval dat zij dit mogen vinden en daarover mogen demonstreren. En waar het over gaat is eigenlijk dat mag op je dit over moment alles demonstreren, zegt zeker. U dan. Op dit moment is Israël natuurlijk verdacht van genocide. Er zijn aanwijzingen dat dit ook gebeurt. Los daarvan zien we, en daar is ontzettend veel bewijs voor, dat Israël op allerlei manieren hulp tegenhoudt. Er is een hongersnood in Gaza en dat is echt behoorlijk verschrikkelijk. En dat studenten en mensen zeggen van ja, je kunt niet doorgaan met business as usual. Je kunt niet doorgaan met net doen of er niks aan de hand is. Dat is wel begrijpelijk waar dat vandaan komt. Even een kanttekening. De hulp tegenhouden is natuurlijk ook na een aanval van Hamas op een grensovergang, waar juist die hulp doorheen ging. Dat is natuurlijk wel. Dan heb je het echt over wat er gisteren gebeurd is. Maar over het patroon van de afgelopen 6 maanden is dat er gewoon voortdurend hulp wordt tegengehouden. Daar is echt heel veel bewijs voor. Dus dat kunt u zich helemaal voorstellen dat daar actie voor gevoerd wordt? Nou, ik kan me in ieder geval heel erg voorstellen dat mensen nu zeggen van ja, business as usual, dat kan eigenlijk niet meer. Stel je nou toch voor dat er over een paar jaar inderdaad besloten wordt, dit was een genocide, en je kijkt terug en je denkt, ja, we zijn eigenlijk gewoon doorgegaan. Ja. We hebben alles normaal gedaan. Maar meneer Roopram, kunt u daarin komen? Wilde ik inderdaad net vragen. Maar is het dan terecht? Want ik hoor mevrouw net zeggen van ja, er was ook een escalatie vanuit de politie. Hè? De politie trad hard op. Maar vindt mevrouw dan echt ook dat de politie verkeerd heeft opgetreden? Is het normaal dan op het moment dat je staat voor een zaak en je vindt dat de politie niet correct is naar je, dat je dan gaat rellen? Is dat dan legitiem? Ja, dus u heeft het nog even. U wilt nog even terug naar inderdaad wat er gebeurde met de politie. Dat kan ik echt niet zeggen, want dan zouden we echt moeten evalueren wat hier gebeurt. Dus dat doet de politie ook altijd. Die kijkt natuurlijk ook terug op wat er gebeurt. Wat ik heel goed heb kunnen volgen, in ieder geval dat moment dat daar jongens kwamen met helmen op en brandende fakkels. Dat daar een escalatie van uit is gegaan, dat staat vast. Hoe de politie daarmee om is gegaan, ja, dat is echt een kwestie van evalueren. Maar wat ik alleen maar wilde zeggen, en dat meen ik ook, je kan dat niet eenzijdig neerleggen bij actievoerders. Die zijn zelf ook waarschijnlijk in de escalatie gegaan. Ja. Zij waren vreedzaam. Op een gegeven moment hebben ze opgeroepen, mensen, kom ons helpen. Ja, ja, is dat verstandig? Daar zullen ze ook op terug moeten kijken. Nou, dat is dan inderdaad de vorm. En nog even toch naar die inhoud, meneer Roopram. Wat mevrouw Hilhorst zegt, ja, je kan niet doorgaan. Het mag geen business as usual zijn. Daarom begrijpt ze dat studenten en universiteitsmedewerkers oproepen tot het verbreken van de banden met universiteiten in Israël. Nou, kijk, je kan als studenten natuurlijk altijd demonstreren op een vreedzame manier. We leven in een democratie, dus het is een grondrecht. Dat kan je altijd doen. Je kan altijd vragen aan je universiteit of eventueel ook eisen op een normale manier om eventueel beleid aan te passen. En kunt u ook zich voorstellen dat ze dat op deze grond doen? Wat bedoelt u precies? Nou, bent u het daarmee eens? Nee. Dat die banden verbroken zouden moeten worden? Nee, ik ben het er niet mee eens. Want dan kan je wel van andere landen ook vinden dat ze banden moeten verbreken. Want waarom staan deze studenten niet tegen China te protesteren? De Oeigoeren die hebben natuurlijk ook wat meegemaakt daar. Daar is ook heel veel over te doen, over hoe zij behandeld worden. Maar dan zie ik deze studenten niet de barricades opgaan en een universiteit bezetten. Dus het is heel erg selectief welke conflicten ze uitkiezen. En het komt bij mij over alsof, oké, nu is er een westers land die iets doet. Een joods-christelijk land die iets doet. Dus nu kunnen wij dat gebruiken voor ons narratief om te laten zien weer van, oh ja, het Westen is weer slecht tegenover het Zuiden of tegenover het Oosten, noem maar op. Ja. Dus het is het past eigenlijk in hun narratief om weer een soort een framing te hebben van kolonialisme. En daarom vind ik dat ze ook heel erg selectief kijken naar verschillende conflicten in het land. Want ja, als je heel principieel bent, dan kan je ook gewoon zeggen van, nou, we zijn tegen Saudi-Arabië, tegen Qatar, tegen China, noem maar op. Ja, helder. Mevrouw Hilhorst. Ik weet niet wat hier allemaal wel niet bijgehaald wordt. Heel veel. Nou, maar nee, ik het wil is gewoon selectief. Heel even terug. Dat is ja, helder, even, ja maar eventjes dan zegt. Terug naar, nou, wat is het, misschien 2-3 jaar geleden. Toen de inval in Oekraïne was, toen heeft heel Nederland alle banden verbroken met alle universiteiten in Rusland. Ook heel waardevol onderzoek. Dat op de polen. Ja, maar er was met een andere situatie, want er was niet een situatie zoals bij 7 oktober. Dus ik zou die niet heel graag met elkaar willen vergelijken. Ik vind niet dat u dat kunt doen. Nee, u kunt dit niet met elkaar vergelijken. Mevrouw, ik vergelijk de situaties niet. Ik zeg dat wij toen op dat moment wel degelijk als Nederland ook vonden van het is mogelijk om de banden met universiteiten te doorbreken op het moment dat je denkt dat dat nodig is. Nou, de studenten die daar demonstreren, die vinden dat de bewijzen die zich opstapelen rondom het tegenhouden van hulp, de genocide, zij voelen daarin eenzelfde soort grond om dat soort banden te verbreken. Ja, en maar het wat is meneer niet Roopram zegt, dan zou je dus ook met China en andere landen alles moeten verbreken. Nou, niet op dit moment misschien, want daar, hoe erg gaat het daar prima? Ook is, we hebben het, daar gaat het niet prima. Dat hoort u mij natuurlijk helemaal niet zeggen. Ik ben daar ook erg veel mee bezig, zeker met de Oeigoeren. Maar wat ik wel zeg, is dat op dit moment de situatie in Gaza, ik ken geen situatie die zo benard is, waar we echt spreken van een acute hongersnood. En waar ik vanuit mijn vak, en daarom zit ik hier natuurlijk ook, vanuit de humanitaire studies, keer op keer roep van, laten we alsjeblieft zorgen dat er een staakt het vuren komt en dat die hulp de Gazanen bereikt. Want die kunnen niet op morgen wachten. Nee. Meneer Roopram, de UvA heeft al aan een eis voldaan. Er is een lijst gepubliceerd met universiteiten en samenwerkingspartners. Nou, dat is inderdaad een eis die gesteld werd. Wat vindt u daarvan? Ze zijn transparant. Ja, ze zijn wel transparant. Ik vind het wel een vorm van capitulatie. Want ik vind niet dat je mensen die op zo'n manier demonstreren als gesprekspartner moet zien. Nee, maar het begon vreedzaam. Ja, het begon vreedzaam. Maar we weten allemaal dat het kan vreedzaam beginnen. Maar ze staan daar wel. Ze zijn wel gericht op confrontatie. En dat laten ze nu ook zien. Want als zij vreedzaam begonnen, dan kunnen ze ook vreedzaam eindigen. Ja, dus ondanks dat ze misschien, hè, wat ik mevrouw Hilhorst hoor zeggen, ja, daar is natuurlijk wat gebeurd. Hè, er zijn ook andere mensen op afgekomen. Dus dan zou zeggen, het begon vreedzaam. Door omstandigheden is het nu niet meer vreedzaam. Kijk, ik heb zelf ook op pro-Palestina demonstraties gestaan. Ja. En ik vind het niet vreedzaam. Als jij daar een andere mening hebt, als jij daar met een keppeltje loopt, als je daar laat zien dat je Joods bent, dan zijn die mensen niet vreedzaam. En dat laten we keer op keer zien. Kijk, mevrouw heeft heel erg, die geeft demonstrant het voordeel van de twijfel. En die heeft over een erge situatie in Gaza. Maar dan ben ik wel benieuwd wat ze vindt van de situatie nu op de universiteiten. Wat het doet met Joodse studenten. Ja. Een gevoel van veiligheid. Want daar hebben we nu in Nederland mee te maken. Ja, mevrouw Hilhorst, hoe is dit voor de Joodse studenten, denkt u? Nou, dat heb ik net ook gezegd. Natuurlijk is het een afweging tussen vrijheid van meningsuiting, academische vrijheid en veiligheid. Waarbij ook niet alleen publieke veiligheid, publieke orde, maar ook wel degelijk individueel veilige situatie moet zijn. Daar is natuurlijk ook onvoorstelbaar veel zorg over, veel aandacht voor. Ik hoor dat vandaag ook weer keer op keer dat heel centraal staat in de reacties. En dat is ook heel belangrijk, daar hoor je me ook niets van zeggen. Maar ik vind ook helemaal niet dat je het een tegen het ander weg zou moeten strepen. Het feit dat ik me zorgen maak over een hongersnood in Gaza, die echt heel acuut is. Ja. Dat maakt toch niet dat ik het niet erg zou vinden dat mensen zich niet veilig voelen. Nee. Dat kan ik toch allebei mee eens zijn. Ja. Tuurlijk, maar dat klopt ook. Maar het gaat erom dat, kijk, u bent een goede gesprekspartner. Met u kan ik op een normale manier praten. Dank je. Maar met heel veel mensen die bijvoorbeeld pro-Palestine zijn, kan je niet op een normale manier over deze situatie praten, omdat de emotie hoog zit. Die zullen op een heel andere manier bijvoorbeeld iemand die Joods is of Israëlisch is benaderen. En dat is het probleem. Dat we niet meer elkaar als een gelijkwaardige gesprekspartner zien, maar dat we gelijk in de emotie schieten en gelijk agressief en geweld gebruiken eventueel om ons standpunt eigenlijk door te drukken. Ik zet wel terwijl ik dit zo allemaal gadesla en ook u beiden hoor, denk ik, zou het niet veel mooier zijn als je laat zien in Nederland dat je als Palestijnse of pro-Palestijnse studenten en Israëlische, dan wel Joodse studenten, kan samenwerken. Dat je juist zoiets laat zien. Ja. Nou, dat gebeurt eerlijk gezegd ook volop. Hè? Ik ken zelf heel veel Joodse mensen. Helaas zien we dat veel minder. Nee, maar er zijn ontzettend veel Joodse mensen en groepen die ook heel erg sterk tegen de die voor een staakt het vuren oproepen en voor hulp. En dat vind ik ook zelf erg ongelukkig aan hoe wij ook nu weer praten. Er wordt gepraat pro-Palestijns, pro-Israël. Ik herken me daar helemaal niet in. Ik ben pro-internationaal recht. Ik ben pro-staakt het vuren. Ik ben anti-hongersnood. Maar daarmee en heb ik me niet Nou, natuurlijk heb ik ook wel degelijk problemen met Hamas. Wat een onzin. Dat vind ik natuurlijk. Hamas is een terroristische organisatie. Ik heb ook heel veel problemen met hoe Israël op dit moment opereert. Maar uiteindelijk waar het mij om gaat is dat we denken aan de Gazanen en de hongersnood die daar heerst. Ja. Dus dit hele schema van ben je pro-Palestijns, ben je pro-Israël? Ja. En nogmaals, er zijn heel veel Joodse organisaties die nu zich van laten horen en hier ook tegen zijn. Dat op deze manier dat staakt het vuren steeds maar niet komt. Helder. Ik wil u beiden danken en ik hoop met u beiden, denk ik van harte, dat het daar in Amsterdam en Utrecht zo vreedzaam mogelijk gaat verlopen. Dank u voor dit gesprek. Dank u wel. In Zeeland worden vanaf deze maand weer ganzen vergast. De dieren veroorzaken overlast bij boeren door te poepen op weilanden, grond plat te stampen en voer op te eten. Nieuw is dat de ganzen niet alleen op boerenterreinen, maar ook in natuurgebieden opgejaagd mogen worden. Is dat nou bittere noodzaak of juist onnodig dierenleed? Dat ga ik vragen aan Trace Janssens, statenlid voor het Partij voor de Dieren. Wilfred Nielen is gedeputeerde van de BBB. En Arie den Hartog, ganzenvergasser. Goedenavond allemaal. Meneer Nielen, hoe groot is die overlast van ganzen in Zeeland? Ja, die overlast is enorm groot. Dus er wordt heeft u een voorbeeld? Dringend werk van gemaakt om deze overlast te verminderen. Ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Heeft u een voorbeeld? Wat maak je als boer mee? Nou, u bent slecht te horen nu. Ah, wat maak je als boer mee? Ja, ik ga gewoon heel hard praten. Wat maak je als boer mee? Nou, je maakt als boer enorme, vreselijke dingen mee. Boeren zijn voedselproducenten. Die zaaien bijvoorbeeld tarwe in op hun land. En dan zien ze een zwerm met ganzen aankomen vliegen. En die stampen de tarwe binnen nooit aan plat. En dan wordt het ook nog opgegeten. En dat is niet de boer zijn doelstelling. Die wil keurig voedsel produceren voor het dagelijkse boterhammetje wat wij in de morgen willen eten. Ja. Mevrouw Janssens, ziet u dat ook gebeuren? Dat de ganzen dit soort overlast veroorzaken tot groot verdriet van boeren? Nou, we hebben de begrip voor dat boeren dat vervelend vinden, dat die ganzen op hun land zitten of CQ fourageren. Maar het gaat natuurlijk fourageren? Niet fourageren? Dat klinkt heel mooi. Wat, Een graantje meepikken, zeg maar. Ah, ja. Eten. Het gaat niet alleen om landbouwgrond waar voedsel voor mensen wordt verbouwd, overigens. Maar voor een heel groot deel gaat het om graslanden en granen ten behoeve van veevoer. Ja. Maar toch vervelend als je daarmee bezig bent als boer? Maar toch vervelend. Nou, is het gelukkig zo dat die ganzen ook terecht kunnen in natuurgebieden. En dat ze juist daar tot rust kunnen komen. Dat ze daar in de rui gaan en hun kleintjes opvoeden. En dat... dat dreigt nu verstoord te worden doordat ze bijeengedreven worden en dan in de gaskamer gestopt worden om massaal te worden vergast. Ja, en dan kom ik bij meneer Den Hartog hier in de studio. Hartelijk welkom. Ja, u heeft het enige bedrijf dat in Nederland ganzen vergast. Hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Dat klopt. Nou, de mevrouw zegt het netjes. Ze eten bij de boeren en ze slapen en ze rusten lekker in die Natura 2000 gebieden. Het probleem is dat ze daar dus geen eten hebben. En al die ganzen die gaan wel eten bij de boeren. En daarom worden ze in de Natura 2000 gebieden, als ze ruien, worden ze gevangen. Wij plaatsen dan een kooi en een stuk gaas. En dan drijven de ganzen allemaal bij elkaar, zodat we in één ochtend zo'n heel natuurgebied leeg kunnen vangen. Dat hangt af van hoeveel er zitten, 400-500 tegelijkertijd. En dan heb je ook eigenlijk veel rust in het natuurgebied nog. Want het gebeurt maar met 4 man zonder schoten, zonder kan ook gejaagd worden natuurlijk. Maar in natuurgebieden wil je ook rust hebben voor je andere soorten, waar het eigenlijk voor gecreëerd is. Ja, en dan heeft u ze bij elkaar en dan? Dan rijden we de aanhanger erachteruit tegenaan, tegen de kralen. En dan worden ze daar ter plaatse vergast. Dan gaan ze in die aanhanger en, dan is dat het einde. Heeft u kinderen? Ja, zeker. Vertelt u wel eens thuis, papa vergast ganzen? Ja, zeker. Vinden ze prachtig. Vinden ze prachtig? Ja. Oh. Prachtig. Ze weten gewoon dat de natuur, dat je dan die beesten... Het is een hele goede beproefde methode om dieren dood te maken. Elke kip, elk varken wat u eet... is gedood met CO2. Het is een beproefde, Europees toegestane, geteste methode... die heel op een goede manier veel dieren tegelijkertijd kan doden. Ja, nou ja, ik vraag het omdat mijn dochter die zou het dus echt verschrikkelijk vinden. Kan, maar die is misschien niet, die is er niet mee opgegroeid. Het is heel goed, vind ik, als iedereen die eigenlijk vlees eet... moet ook bekend zijn met het doden van dieren. Ze eet ook geen vlees. Dat, dat is het verschil. Ja, dat is dan het verschil. Ja. Maar is dat even dan, want inderdaad, het klinkt toch best wel gruwelijk... U zegt dit is een pijnloze dood voor de gans... Nou, de snelste methode om een grote groep... Kijk, één op één kan je zeggen, ik schiet er één, dat gaat snel. Maar als je een hele grote groep van 450 in een kooi hebt... en je zou ze één voor één moeten schieten, duurt dat te lang. Als je ze in één keer in de aanhanger allemaal tegelijkertijd met CO2 doodt... is dat een hele snelle, goede methode. Ja, meneer Den Hartog, nog eventjes over... Nee, daar ga ik straks over praten met u. Want mevrouw Janssens, u heeft een alternatief, hè? Nou, ja, kijk... we gaan er niet vanuit dat die ganzen per se gedood moeten worden. Overigens wil ik ook wel even iets zeggen over die CO2. Dat is helemaal niet zo'n diervriendelijke methode. En iedereen die wel eens bij een slachthuis geweest is... die hoort de varkens krijsen en spartelen voor hun leven. Dus dat is een hele benauwde en niet zo snelle dood. En dat is heel vervelend dus ook voor die ganzen. Maar ik begrijp, het kan eigenlijk niet anders dan deze manier... omdat de boeren hier toch werkelijk te veel last van hebben. Ja, kijk... mensen hebben soms wel eens het gevoel dat ze last hebben van de natuur. Maar wij vinden het geen optie om de hele natuur dan maar uit te roeien... ten behoeve van de industriële productie, om het zo maar te zeggen. Dus met andere woorden, je kan de natuur ook de natuur laten... want de natuur die kan zichzelf ook prima regelen. En als er dan enige vorm van schade is... en er is ook een schadevergoeding voor... en dat kan op die manier ook afgehandeld worden, dan nog... Kun je ook nog kijken naar de alternatieve methode om de ganzen weg te jagen. Dat kan bijvoorbeeld met drones. Dat kan met laserstralen. Er zijn andere middelen voor. Okay. En op die manier kun je ook de schade voorkomen. Ja. Nou, dan ga ik even naar meneer Nielen. Want heel veel dingen zijn natuurlijk langsgekomen. Er zijn misschien wel andere opties, namelijk schadevergoeding. Hoeveel schadevergoeding van boeren in de provincie komen binnen op dit moment? Nou, of dat zeg loopt maar schade aanvragen? Nou, dat loopt in de miljoenen en dat stijgt ieder jaar met 20, 30, 40%. Dus het is echt noodzaak om hier iets aan te doen. En mevrouw Janssens zegt van nou, er zijn andere mogelijkheden. Ja, die zijn er, maar dan duurt het veel langer en dan blijft de schade oplopen. En wij zijn zeker niet van plan om de natuur uit te roeien, zoals ze dat zegt. Wij willen de ganzenstand terug naar een niveau brengen waarbij de schade beperkt is. Dat is onze doelstelling. En dan is dit de snelste manier. En het is door de RDA, door de Raad voor Dierenaangelegenheden, lang geleden al beoordeeld dat het vergassen, en dat is een lelijk woord vergassen, dat dat een hele goede methode is om op een korte termijn een populatie in te dammen. En er wordt niet geleden. Je moet het zo zien, maar meneer de expert die erbij zit, die kan dat beter duiden. Maar ze worden eerst bedwelmd en dan worden ze gedood met de CO2. Ja. Drones zetten dus niet echt zoden aan de dijk, mevrouw Janssens. Nou, kijk, het is altijd goed om te kijken naar welke mogelijkheden heb je. Je kan ganzen weglokken door op een andere plek lekker gras voor ze te zaaien. Je kan ze verjagen. Je kan bijvoorbeeld roofvogelnesten aanbrengen om te zorgen dat er roofvogels in de buurt zijn die op die ganzen jagen. Je kan ook stoppen met het afschieten van vossen, zodat de vossen de ganzen kunnen bejagen. Dus er zijn allerlei dingen die je kan doen in plaats van deze massamoord op de ganzen. Ja. Meneer Den Hartog, zie ik hier wat moeilijk bij kijken. U zegt, de manier waarop ik het doe, dat de ganzen vergassen, is echt de beste. Dat zeg ik, dat ruimt het snelst op. Maar de verjaagmethoden zijn al lang beproefd. En we gaan niet weer het wiel opnieuw uitvinden. Er zijn al lang, als je gans verjaagt, waar gaat hij heen? Naar het volgende perceel bij die boer. Hij vliegt meer, hij verbrandt meer, hij moet meer compenseren met voedsel. Dus je krijgt meer schade aan gewassen als je gaat verjagen. Een vos kun je ook loslaten. Tuurlijk kun je vos loslaten, maar die is niet selectief. Die gaat niet alleen een ganzen eten. Die eet kievieten, grutto's. En daar zijn we juist als heel land aan het zuinig op. Dus je gaat natuurlijk geen vossenstand groter laten worden om die ganzenpopulatie in te dammen. Dat is natuurlijk heel dom. En de natuur zijn gang laten gaan, dat is alleen maar iets voor mensen die geen verstand van de natuur hebben. Als jij die natuur de gang laat gaan, dat kan helemaal niet in Nederland. Want dan zouden de brandnetels voor de verkeersborden groeien. Dat kan. Je moet altijd in Nederland ingrijpen in de natuur. Er is geen enkel stukje normale natuur meer. Dus ingrijpen moet. Wil je diversiteit, moet je ingrijpen. Anders hebben we geen heide meer. De bomen groeien overal heen. Dus dat is altijd. Je zal altijd moeten blijven ingrijpen. Ja. Oh, mevrouw Janssens, het klinkt een beetje cru, maar u heeft er helemaal geen verstand van. Nou, dat ingrijpen, dat heeft tot nu toe niet geleid tot goede resultaten. Want als je dus een populatie verkleint, dan gaat die populatie zijn best doen om de populatie weer te herstellen, weer op peil te brengen. Gaan we mooie panda's schieten en ijsberen. Als je ziet dat de populatie kleiner wordt en ze gaan enorm produceren, moeten we dat maar gaan doen op alle zeldzame soorten. U gelooft daar niet in? Nee, zeker niet. Mevrouw Janssen? Ja, dat is toch in Nederland bij een heleboel diersoorten tot nu toe gebleken. Dus er wordt heel veel op ganzen gejaagd en op herten en reeën enzovoort. Mm-hmm. En die populaties die herstellen zich steeds. Dus dat omlaag brengen van die aantallen, dat blijkt niet succesvol te zijn. Je moet altijd harder ingrijpen in de natuur als het produceert. Kijk, als je natuurlijk 600 ganzen hebt, die krijgen elk jaar 5000 jongen. Dan moet je niet 4000 weghalen, dan moet je er 5300 weghalen. Dan heb je 300 koppeltjes verminderd. Als je natuurlijk niet groter, je moet altijd meer ingrijpen als de aanwas van de populatie groot is. Als je dat niet doet, dan vergroot de populatie. Dus dat betekent dat je harder moet ingrijpen. Dus je loopt een beetje achter de feiten aan. Dus je moet nog meer ingrijpen om de populatie inderdaad naar beneden te krijgen. Meneer Nieder, wat zou er gebeuren op het moment dat we niks zouden doen? Nou, dan gieren de kosten uit de hand. Dat moeten we echt niet willen. En als we de kosten uit de hand laten gieren, betekent dat we ergens anders moeten bezuinigen. En dan mag iedereen die de ganzen lief heeft mee vertellen waar we dat dan gaan doen. Gaan we dat dan in de zorg doen? Gaan we dat dan in openbaar vervoer doen? Het moet ergens uitbetaald worden. En dan is de populatie verkleinen de enige oplossing om de schadelast te verkleinen en de boer ter wille te zijn. En dan toch een positieve ganzenstand te behouden. Ja, maar dat is onze insteek. Ja, nou hoorde ik mevrouw Janssens ook in het begin al zeggen van maar het is ook gewoon de manier waarop wij boeren in Nederland. Er wordt ook veel verbouwd wat niet voor mensen is. We hebben gewoon een grootschalige manier natuurlijk in Nederland van boeren. Zit daar niet een probleem? Nee, er zit geen probleem. Nee, er zit absoluut geen probleem. Als wij voedsel produceren, wordt dat ergens in Europa verbruikt, gebruikt. En dat heeft altijd een nobele en een goede doelstelling. En het wordt niet verbruikt of geteeld om op de vuilnisbelt te kieperen. Ja. Het wordt echt voor gebruik geteeld. Ja, mevrouw Janssens. Die boer verdient het om gesteund te worden. Ja, nog even mevrouw Janssens. Het heeft wel te maken met de soorten gewassen die er worden verbouwd. Dus de gewassen die worden verbouwd voor veevoer, dat zijn gewassen die aantrekkelijk zijn voor ganzen. Dat is lekker eten voor ze. Dus eigenlijk hebben we een systeem waarin we de ganzen eerst naar ons toe lokken. Nee, en dan zeggen we hebben er last van. Dat is echt klinkklare onzin. Tarwe is een gewas voor brood. Dat eten ze hartstikke graag. En dat moeten we niet willen. Dat is nog een discussie apart. Nog eventjes. Ik wil toch eventjes naar onze ganzenvergasser. Want meneer Den Hartog, ik heb vandaag wat gelezen over ganzen. Dus iemand die heeft 40 jaar onderzoek naar ze gedaan. Ze leven echt in paardjes. Ze zijn slimmer dan we denken. Ja. Het zijn echt mooie beesten. Je moet snel zijn, ook heel erg monogaam aan elkaar. Zolang de partner nog leeft. Als de partner dood is, hebben ze volgende week een nieuwe. Want ze moeten reproduceren en jongen krijgen. Ja. Dus dat is ook een verhaal wat geromantiseerd wordt. Het is hard. Het is zeker hard. Ja, de wereld is hard. Zeker. Ik dank u allen voor deze discussie. Zometeen kunststof. Daar spreekt Andrew Makkinga met de stadsdichter van Rotterdam, Elfie Tromp. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreek. Met de halffinale van de Champions League en achtbaanprofessor en Brigitte Kaandorp. Ik zou luisteren. Dag, dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.